สวัสดีครับกลับมาพบกับผมฮาร์ทปิลันและแง่คิดดีๆจากหนังใช่ไหมครับว่าทุกๆครั้งที่เราเข้าไปชมภาพยนตร์นอกจากความบันเทิงที่เราได้รับแล้วบางครั้งผมยังได้แง่คิดและสาระดีๆจากภาพยนตร์เหล่านั้นด้วยไม่ใช่เพียงแค่ความบันเทิงหรอกครับที่เราจะได้นำติดตัวกลับบ้านไปแต่จะเป็นแง่คิดดีๆจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในภาพยนตร์ซึ่งสามารถถ่ายทอดและบอกเล่าเรื่องราวให้เราได้สามารถนำไปใช้เป็นแง่คิดที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นสำหรับในวันนี้เช่นเคยครับคุณชลนินมีแง่คิดดีๆมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นจากภาพยนตร์เรื่อง Sad Movies หรือ Academy Fantasia ซีซั่นที่4ก่อนอื่นเรามาฟังกันดีกว่าครับว่าคุณชลนินมอบแง่คิดอะไรดีๆให้กับเราถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรื่อง Sad Movie ที่ใดมีรักบทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาบางส่วนที่อาจจะทำให้ท่านผู้ฟังเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์นะครับที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ถ้าไม่อยากเป็นทุกข์จำต้องสลัดความรักจากหัวใจเช่นนั้นหรือไม่จำเป็นหรอกเพียงตามรู้ให้เท่าทันรักตามรู้เท่าทันใจที่ออกไปยงยึดหมายมั่นถือเอารักและสิ่งที่ถูกรักมาเป็นเราเป็นของเราเท่านั้นก็พอขอเพียงตามรู้เพราะหากปล่อยให้รักครอบงำปล่อยให้เกิดความหมายมั่นถือเอาสิ่งสมมุติมาเป็นเราของเราความทุกข์ย่อมเกิดเช่นเดียวกับความรู้สึกสี่รูปแบบต่อไปนี้ความรักของซูจงสาวนักแปลภาษามือกับจุนวูหนุ่มนักดับเพลิงน่าจะเป็นความรักที่ลงตัวสวยงามมีความสุขจนน่าอิจฉาเขาและเธอรักกันอย่างเข้าใจถ้อยทีถ้อยอาศัยรอเพียงวันเวลาแห่งรักจะสุขงอมจนวูบอกรักและขอแต่งงานกับซูจงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเท่านั้นเองแต่ความรักอันแสนสุขสวยงามไร้อุปสรรคความขัดแย้งมีอยู่ในโลกจริงหรือความรักของซูอึนพี่สาวของซูจงน่าจะเป็นความรักข้างเดียวที่ชวนปวดหัวใจมากกว่าเธอหลงรักจิตรกรหนุ่มรูปหล่อที่มาวาดรูปในสวนสนุกแต่ไม่กล้าบอกความในใจไม่กล้าแม้กระทั่งเปิดเผยหน้าตาตัวเองให้เขาเห็นซูอึนหูหนวกที่แก้มมีรอยแผลจากไฟลวกเธอสวมชุดสโนว์ไวท์ทำงานในสวนสนุกจิตรกรหนุ่มคนนั้นสนใจเธอแต่ซูอึนไม่กล้าเปิดเผยใบหน้าไม่สามารถพูดจากับเขาได้ความรักแบบนี้ชวนปวดใจแค่ไหนหากความรักของซูอึนชวนปวดใจแล้วความรักของฮาซุกหนุ่มตกงานยิ่งหนักกว่าความรักระหว่างเขากับแฟนสาวที่ทำงานเป็นแคชเชียร์มาถึงจุดสิ้นสุดเธอบอกเลิกเขาด้วยเหตุผลถ้าคบกันต่อไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาความรักจะเป็นอย่างไรถ้าสองคนต้องกัดก้อนเกลือกินกันจริงๆถึงอย่างนั้นฮาซุกก็พยายามขอโอกาสสุดท้ายด้วยการหางานทำจนสำเร็จเป็นงานที่ไม่มีใครในโลกคิดว่าจะมีคนจ้างนั่นคือรับจ้างบอกเลิกแฟนเป็นงานที่มีรายได้คุ้มค่าแถมยังมีผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่องแต่นั่นทำให้ฮาซุกได้เห็นซึมซับความเจ็บปวดเป็นทุกข์จากคนที่ถูกผิดรักทำร้ายมากมายเพื่อจะรักษาคนที่รักเอาไว้ผมเลยมีอาชีพทำให้คู่รักคนอื่นต้องเลิกกันงานชิ้นนี้จะทำให้เขาสามารถคืนดีกับแฟนได้หรือไม่บางคนบอกว่าความรักระหว่างหนุ่มสาวมันฉาบฉวยก่อให้เกิดทุกข์ตามมามากมายแล้วความรักสายใยบริสุทธิ์ระหว่างแม่ลูกล่ะจะก่อเกิดทุกข์ได้หรือไม่เจ้าหนูซานฮีไม่ค่อยพอใจที่แม่เป็นผู้หญิงเก่งเป็นสาวทำงานจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวและดูเหมือนจะไม่เอาใจใส่เขาเท่าที่ควรทำให้มีหลายครั้งที่เขาคิดว่าแม่ไม่รักจนแม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเขาค่อยมีโอกาสเจอหน้าแม่บ่อยขึ้นได้ใกล้ชิดแม่อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนอีกทั้งมีโอกาสได้อ่านบันทึกเก่าๆของแม่ซานฮีจึงรู้ว่าแม่รักเขาเหลือเกินนั้นยิ่งเพิ่มความรักที่เขามีต่อแม่เป็นทวีคูณความรักแม่ลูกอันบริสุทธิ์เช่นนี้ไม่น่าก่อให้เกิดความทุกข์ได้ใช่ไหมถ้าหากว่าโลกนี้จะไม่มีสิ่งเปลี่ยนแปลงเกินคาดหมายไม่อาจบังคับควบคุมเรื่องราวของคนสี่คู่รักสี่รูปแบบ ความรักหนุ่มสาวที่กำลังหวานชื่นงอกงามความรักที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นความรักที่กำลังแตกร้าวพยายามหากาวใจมาผสานและความรักจากสายใยสายเลือดอันบริสุทธิ์ของแม่ลูกต่างก็มีบทสรุปที่สามารถยืนยันสัจจะของโลกได้ชัดเจนทุกขังอริยสัจจังจุนวูไม่มีโอกาสบอกรักและขอแต่งงานกับซูจงได้เพราะเขาเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยช่วยเหลือชีวิตคนทิ้งซูจงให้จมอยู่กับความทุกข์จากการสูญเสียคนรักซูอึนยอมเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงให้จิตกรหนุ่มดูเพราะรู้ว่าเขากำลังเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศและได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆให้ลองเสี่ยงกับความรักดูเวลาเรามองคนรักเราจะไม่มองเขาด้วยกระจกแต่เราจะมองเขาผ่านหัวใจจิตกรหนุ่มไม่แสดงท่าทีรังเกียจไปหน้าเธอเขาพูดจาให้กำลังใจแต่ซูอึนก็รู้ว่าเขาไม่มีวันรักเธอเด็ดขาดเพราะตัวเธอที่แท้จริงกับผู้หญิงที่เขาวาดภาพไว้ในหัวใจเป็นคนละคนกันความทุกข์ของซูอึนอาจจะน้อยกว่าน้องสาวเธอเพราะเป็นการจากเป็นทั้งยังเตรียมใจไว้แล้วแต่อย่างไรก็ทุกข์ฮาซุกได้รับงานบอกเลิกจากคนที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนนั่นคือจากแฟนสาวของเขาเองเธอจ้างให้ฮาซุกมาบอกเลิกตัวเขาเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยเหตุผลว่าเธอมีคนใหม่แล้วความทุกข์ทรมานใจของฮาซุกมีมากแค่ไหนตอนที่ต้องบอกเลิกกับตัวเองคนที่เจอสถานการณ์เดียวกันคงเข้าใจแม่ของเจ้าหนูซานฮีเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายกำลังจะตายในขณะที่เขารู้สึกว่ารักแม่เหลือเกินซานฮีจ้างซูฮกให้มาบอกแม่ว่าอย่าตายนะเขาจะยอมเป็นเด็กดีไม่เกเรอีกแล้วซานฮีไม่สามารถพูดกับแม่ได้เพราะเขากำลังร้องไห้ร้องไห้กลางสายฝนด้วยหัวใจเป็นทุกข์และเศร้าโศกเหลือเกินฮาซุกเคยบอกเจ้าหนูซานฮีว่าเธอยังเด็กเกินกว่าจะมาทำหน้าเศร้าเพราะเมื่อโตขึ้นเธอจะพบเรื่องน่าเศร้าอีกมากมายปัจจุบันเจ้าหนูเรียนรู้คำว่าทุกข์จากการพลัดพรากแล้วทุกข์มีไว้ให้รู้มีไว้ให้ละโลกมนุษย์คือแหล่งสำคัญที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์เขาเพียงมีใจกล้าที่จะเรียนรู้ไม่ผลักไสไม่กลัวทุกข์เรียนรู้ด้วยใจซื่อจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปรอบตัวไม่มีใครหนีทุกข์ได้เพราะทุกข์คือความจริงที่เป็นของประจำโลกแต่เชื่อหรือไม่เราสามารถเป็นสุขได้จากการเรียนรู้ทุกข์นี่แหละเป็นยังไงบ้างครับกับแง่คิดของคุณชลนินที่มอบผ่านภาพยนตร์เรื่อง Sad Movies ภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะจบลงที่ความสูญเสียอาจจะจบลงที่ความทุกข์แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนจะต้องจมอยู่กับความทุกข์เพียงแต่อยากบอกให้รู้ว่าทุกข์มีอยู่เกิดขึ้นและดับไปได้เสมออย่างที่คุณชลนินบอกครับเพียงเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมและแน่นอนเมื่อถึงวันนั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นบทเริ่มต้นของการเรียนรู้สุขครับนี่คือแง่คิดจากหนังเรื่องแรกของนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่26ครับเรายังอยู่กับแง่คิดดีๆของคุณชลนินกันนะครับซึ่งเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวแง่คิดดีๆที่คุณชลนินบอกเล่าผ่านรายการเรียลิตี้โชว์รายการหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในบ้านเราขณะนี้แน่นอนครับว่าหนีรายการนี้ไปไม่ได้ Academy Fantasia Season ที่4โลกนี้คือละครล่าฝัน บนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงปูทางอุปสรรคขวางหน้ามากมายเหลือเกินแต่จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะไขว่คว้าบนทางเดินที่ดูยากไกล ด้วยความที่เบื่อละครหลังข่าวทำให้มีโอกาสได้ดูเรียลิตี้โชว์รายการหนึ่งซึ่งดูแล้วสนุกกว่าละครทั่วไปเป็นไหนๆจะว่าไป รายการนี้ก็น่าจะนับรวมเป็นละครเรื่องหนึ่งได้เหมือนกันเพราะมีองค์ประกอบของเรื่องราวความสนุกสนานครบถ้วนตัวละครคือผู้สมัครที่คัดมาจากคนนับหมื่นทั่วประเทศเหลือเพียง20คนในซีซั่น4พวกเขาจะถูกเรียกว่านักล่าฝันบทเนื้อหาคือการให้นักล่าฝันทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้วิชาการแสดงเต้นรำและร้องเพลงเพื่อขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในคืนวันเสาร์อุปสรรคความขัดแย้งคือโจทย์เพลงแต่ละสัปดาห์ที่ไม่ได้ซ้ำแนวกันและในคืนคอนเสิร์ตจะต้องมีนักล่าฝันถูกคัดออก1คนจากคะแนนโหวตที่น้อยที่สุดฉากภายในบ้านล่าฝันซึ่งเป็นที่ทุกคนอยู่รวมกันรวมถึงเป็นห้องเรียนในวิชาต่างๆและฉากเวทีคอนเสิร์ตซึ่งจะสร้างความประทับใจความเศร้าใจแก่คนดูในทุกสัปดาห์การถ่ายทำจากกล้องที่ซ่อนไว้ทั่วบ้านโดยมีทีมงานผู้กำกับรายการเป็นคนควบคุมคนดูสามารถติดตามชมกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาของเหล่านักล่าฝันได้ตลอด24ชั่วโมงได้เห็นทั้งเรื่องราวการอยู่รวมกันเห็นทั้งความสุขความทุกข์มิตรภาพความขัดแย้งความพยายามที่จะทำลายกรอบของตัวเองจึงทำให้คนดูได้สนุกสนานตามลุ้นไม่ผิดกับชมละครเรื่องยาวเรื่องหนึ่งทีเดียวโลกนี้คือละครมนุษย์แต่ละคนต่างก็ได้รับบทบาทต่างกันไปการที่นักล่าฝันแต่ละคนมาจากคนละทิศละทางต่างเพศต่างนิสัยมาอยู่รวมกันโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือตามล่าก้าวไปให้ถึงฝั่งฝันนั้นพวกเขาแสดงให้เห็นว่าการจะได้มาซึ่งชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมีคนยอมรับต้องใช้ความอดทนความพยายามมากเพียงไรการถูกกล้องจับตามตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่เรื่องน่าสนุกต้องระวังตัวไม่ให้เผลอแสดงภาพที่ไม่ดีของตนเองออกมากระทั่งการฝึกฝนร้องเพลงที่จะใช้แสดงเพียง 3-4 นาทีนั้นพวกเขาต้องซ้อมร้องเพลงเดียวกันนั้นเป็นร้อยรอบความสามารถชื่อเสียงไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาโดยง่ายใน1สัปดาห์กับโจทย์เพลงที่ไม่รู้จักแต่ต้องฝึกฝนเพื่อให้ขึ้นไปแสดงบนเวทีให้ได้อย่างมืออาชีพมันเป็นแรงกดดันให้ท้อถอยและเป็นแรงฮึดให้ต่อสู้อีกทั้งยังมีเรื่องให้น่าเจ็บปวดอีกก็คือบางคนเพียรพยายามฝึกฝนแทบตายขยันซ้อมเต็มที่มีวินัยในตัวเองแต่กลับได้ออกจากบ้านก่อนคนอื่นเพราะคะแนนโหวตสู้เพื่อนไม่ได้หรือนี่จะเป็นความอยุติธรรมของโลกที่แสดงผ่านละครเรื่องนี้บ้านล่าฝันอาจเป็นภาพจำลองโลกใบเล็กๆที่สมจริงมีผู้คนทั่วสารทิศมาอยู่รวมกันบางครั้งเราอาจได้เห็นมิตรภาพความมีน้ำใจบางครั้งเราอาจได้เห็นความขัดแย้งระหว่างคนต่อคนเพื่อนต่อเพื่อนบางทีเราอาจพบภาพความรักระหว่างหนุ่มสาวภาพของการเสแสร้งภาพความสุขความทุกข์ความดีใจเสียใจภาพรอยยิ้มคราบน้ำตาและภาพของโลกที่แสดงความไม่เที่ยงแท้อยู่ตลอดเวลาหากขยายบ้านล่าฝันออกมาเป็นโลกใบใหญ่เราคงได้เห็นสิ่งที่ไม่แตกต่างกันนักผู้คนที่มีความผสมปนเปดีชั่วเรื่องราวต่างๆที่เวียนเข้ามาในชีวิตมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญชื่นชมมีนินทาว่าร้ายมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ตลอดสัปดาห์นักล่าฝันแต่ละคนจะมีข้อความสั้นส่งมาชื่นชมให้กำลังใจแต่ก็มีไม่น้อยที่ได้รับการด่าทอว่าร้ายคืนวันคอนเสิร์ตทุกคนจะสนุกสนานมีความสุขเต็มที่กับการแสดงบนเวทีรอยยิ้มกับเสียงเชียร์กระหึ่มลั่นฮอแต่สุดท้ายเมื่อจบคอนเสิร์ตประจำสัปดาห์ทุกคนจะร้องไห้เสียน้ำตากับการต้องสูญเสียนักล่าฝันคนหนึ่งไปน่าแปลกหรือไม่ความสุขอยู่แค่ประเดี๋ยวประดาวความทุกข์เศร้าก็จู่โจมมาถึงแล้วบ้านล่าฝันกับโลกใบใหญ่ก็คือโรงละครเหมือนกันละครเรื่องยาวที่ผู้เล่นไม่รู้ว่าตนเองกำลังเล่นละครทุกคนอยู่ในความฝันแต่กลับคิดว่ากำลังตามล่าหาฝันคอนเสิร์ตสุดท้ายชี้ชะตาว่าใครจะเป็นที่หนึ่งนักล่าฝันคนไหนจะได้รับฉายาสุดยอดนักล่าฝันเมื่อประกาศผลออกมาสิ่งที่นักล่าฝันคนนั้นได้รับนอกจากรางวัลก็คือเสียงแสดงความชื่นชมยินดีและสิ่งนินทาว่าร้ายบอกให้รู้ว่านี่คือของคู่กันของคู่โลกโลกไม่เคยยื่นแง่งามสิ่งดีเพียงด้านเดียวให้ผู้คนในมุมดียังมีด้านร้ายในความเลวร้ายย่อมมีแง่มุมที่ดีละครเรื่องนี้มีเซอร์ไพรส์เมื่อประกาศผลสุดยอดนักล่าฝันแล้วแทนที่ละครจะจบเหมือนปีอื่นๆแต่กลับยืดเวลามาอีกสัปดาห์ ดูคุ้นๆนะโดยให้นักล่าฝันทุกคนที่ออกจากบ้านได้กลับมาอยู่รวมกันอีกครั้งทั้ง20คนเพื่อเรียนร้องเพลงฟิตซ้อมเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตการกุศลปิดท้ายซีซั่น4คอนเสิร์ตการกุศลยังมีการโหวตให้นักล่าฝันโดยรายได้จากการโหวตจะมอบให้การกุศลทั้งหมดที่น่าประหลาดใจคือนักล่าฝันที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดในสัปดาห์นี้ไม่ใช่นักล่าฝันที่เข้ารอบ6คนสุดท้ายแต่เป็นนักล่าฝันที่ออกในช่วงกลางๆซีซั่นคะแนนโหวตที่เห็นคงไม่ใช่เซอร์ไพรส์แต่เป็นการบอกให้รู้ว่านี่แหละความจริงความจริงที่ความชื่นชมยินดีไม่เคยเที่ยงทนไม่เคยอยู่กับใครนานมันสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเช่นเดียวกับคำกล่าวร้ายนินทาละครเรื่องนี้ปิดม่านอย่างสวยงามภาพความทรงจำกลายเป็นอดีตนักล่าฝันได้ออกมาเล่นละครบนเวทีใหญ่กว่าเดิมมีความซับซ้อนมากกว่าที่เคยพบมีเรื่องประหลาดใจทั้งด้านดีและด้านร้ายมาทดสอบจิตใจได้เรื่อยๆนักล่าฝันทั้ง20คนอาจมีบางคนหรือหลายคนที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงอย่างที่สามารถบอกกับตัวเองได้ว่าล่าฝันสำเร็จแล้วขณะที่บางคนอาจล้มหายไปกับกระแสผู้คนหน้าตาชื่อเสียงถูกลืมเลือนไม่มีใครรู้จักจนนึกท้อว่าตนเองไปไม่ถึงฝั่งฝันชื่อเสียงเกียรติยศเคยอยู่กับใครนานบ้างมันเป็นแค่ของชั่วคราวการไม่เป็นที่รู้จักอาจทำให้บางคนได้รู้จักเส้นทางชีวิตที่ดีกว่าก็ได้ของมันไม่แน่นอนโลกนี้ไม่มีความเที่ยงแท้นักล่าฝันเดินทางล่าฝันโดยไม่อาจรู้ว่าตนเองกำลังอยู่ในโลกของความฝันฝันที่มนุษย์คนไหนก็อยากจะตื่นหากจะล่าฝันกันจริงๆก็ต้องตามล่าให้รู้สึกตัวว่ากำลังฝันรู้สึกตัวบ่อยๆเพื่อที่จะตื่นกันให้เป็นเมื่อตามรู้ตามล่ากันจนที่สุดแล้วก็จะสามารถตื่นเต็มตาตื่นชนิดที่ว่าไม่มีวันกลับไปฝันอีกเลยและนี่ก็คือแง่คิดดีๆที่คุณชลนินมอบผ่านเรื่องราวของเรียลลิตี้โชว์รายการหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าในขณะนี้รายการนี้ได้จบลงไปแล้วแต่ก็ยังเหลือไว้ซึ่งความรู้สึกภาพความประทับใจและที่สำคัญยังคงมีแง่คิดดีๆมอบให้กับเราเพื่อให้เราได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เราได้รู้สึกตัวตื่นและพร้อมอยู่เสมออย่าได้หลับไปพร้อมกับความฝันแต่ขอให้ตื่นมาสู้และทำความฝันนั้นให้เป็นจริงครับนี่คือเรื่องราวและแง่คิดดีๆจากหนังจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่26อ่านโดยฮาร์ดปิลันครับ จะไปกว้างมาดึงใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดัง